نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 12 پارے کا رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 61 سے 68 تک، سورة ہود. Para number 12, Ruku number 6, Ayat number 61 to 68, Surat Hud. Lafzi tarjuma likhenge. Wa ila samuda, aur taraf samud ke, akhakhum, unke bhai, salihan, salih ko, yani bheja, qala, unhone kaha, ya qawmi budullah, اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مالکم نہیں تمہارے لیے، من الہن کوئی الہ، غیرہو اس کے سوا، ہوا اس نے، انشاءکم پیدا کیا تم کو، من الارض زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ اور آباد کیا تم کو، فِيهَا اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ پس بخشش مانگو اس سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر توبہ کرو اس کی طرف، اِنَّ رَبِّي بے شک میرا رب، قریب مجیب قریب ہے جواب دینے والا ہے. قالوا انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، قد کنتا تحقیق تھا تو، فینا ہمارے درمیان، مرجوون بڑی توقع والا یعنی ہونہار، قبل حاضر اس سے پہلے، اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہم کو، ان نعبدا کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے ہیں، آباؤنا ہمارے باپ دادا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لفی شکم البتہ شک میں ہیں، مما اس چیز کے بارے میں، تدعونا تم بلاتے ہو ہم کو، الیہ مریب اس کی طرف، بے چین کرنے والے یعنی شک میں مبتلا ہے. قال یا قومی اس نے کہا، ہے میری قوم، ارأیتم کیا بھلا سوچا تم نے، ان کنتو اگر میں ہوں، علی بینۃ اوپر ایک واضح دلیل کے، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ اور اس نے عطا کی مجھ کو اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فَمَنْ يَنْصُرُنِي تو کون مدد کرے گا میری، من اللہ ہی اللہ سے، ان اسیتہ اگر میں نے نافرمانی کی اس کی، فما تزیدوننی تو نہیں تم زیادہ دے سکتے مجھ کو، غیر تخسیر سوائے خسارے کے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، هَذِهِ یہ، نَاقَةُ اللَّهِ اونٹنی ہے اللہ کی، لَكُمْ تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فَذَرُوهَا پس چھوڑ دو اس کو، تاکل کھاتی پھرے، في أرض الله اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها اور نہ تم چھوو اس کو، بسوء ساتھ برائی کے، فیاخذکم ورنہ پکڑ لے گا تم کو، عذاب کریم قریبی عذاب. فأقروها تو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں اس کی، پاؤں کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں. فقالا تو اس نے کہا، تمتعو فائدہ اٹھاؤ، فی داریکم اپنے گھروں میں، ثلاثة ایام 3 دن، ذالک یہ، وعدن ایک وعدہ ہے، غیر مکذوب نہیں جھوٹ ہو سکتا. فلما تو جب، جاء آ گیا، امرنا حکم ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے، صالحا صالح کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معاہو اس کے ساتھ، برحمت منا ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، ومن خزی یومئذ اور اس دن کے عذاب سے، ان ربک بے شک تیرا رب، هو القوی العزیز وہ قوت والا ہے، زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، صَيْخَةُ ایک چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا تو ہو گئے وہ، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اوندھے منہ گرنے والے، کَأَن لَّمْ گویا کہ نہیں، یغنو فیہا وہ بسے تھے اس میں، الا خبردار، انا بے شک، ثمودا ثمود نے، کفرو کفر کیا، ربہم اپنے رب سے، الا خبردار، بعدن دوری ہو، لی ثمود سمود کے لیے. اب ہم تلاوت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء